بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والسماء والطارق. آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی. وما اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب خوب چمکتا تارا. ان كل نفس لما عليها حافظ کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو. تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا. خلق من ماء دافق جست کرتے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے. بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے. یوم تبل السرائر جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی. فما له من قوة ولا ناصر تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع آسمان کی قسم جس سے مہ اترتا ہے. والارض ذات الصدع اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے. انه لقول فصل بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے. وما هو بالهزل اور کوئی ہنسی کی بات نہیں. انهم یکیدون کیدا بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں. واکید کیدا اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں. فمن للکافرین تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو.